Gitme, beni üzme, biraz olsun hatırım yok mu? Gitme, duyma, beni duyma, ama kalbimin sözü var, dinle. Aşkını dilenmek, ağlamamak için direnmek, senin yüzünden üzülmek, sana elveda demek, var mı bir kırık kalp ahetti, söz söylenmez üstüne, seni vicdanın affetsin, benden af bekleme, bir kırık kalp ahetti, söz söylenmez üstüne, seni vicdanın affetsin, benden af bekle. Beni üzme, biraz olsun hatırım yok mu? Gitme, duyma, beni duyma, ama kalbimin sözü var, dinle. Dinle, yalvarıp aşkını için direnmek, senin yüzünden üzülmek, sana elveda demek, var mı bir kırık kalp aheti, söz söylenmez üstüne, seni vicdanın affetsin, benden af bekleme, bir kırık kalp aheti, söz söylenmez üstüne, seni vicdanın affetsin, benden af bekleme, bir kırık kalp aheti, söz söylenmez üstüne, seni vicdanın affetsin, benden af bekleme, bir kırık kalp aheti, söz söylenmez.